إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر أبي شغل يتدى لجولنا صلى الله عليه وآله وسلم جاءت من هاجون جارق ويستويت صحابيات ولا سير صحابيات بانغارو بمندارو بصحابي انغو بتنينو بدين الإسلام ونم هيو كور ببكي كالا كان حالا نفيكون رو بب بأنو نهان قد بي إلي من أوريال تجي بأدون قد كالام أنني خديجة أنني فاطمة أنني عائشة أنني أمهات المؤمنين أنني تنينو بكري أو هاجون بأدوك ويرابي أنصاري أنكوب أنقودي مدينة نابي وني مكة نابي فوقون إنو بدين الإسلام قولي جمول دي مدينة دي ونو تعالى ندنا ورب فونو ديد أن ريو سانني دين الإسلام أودا ويهاتا غا بانجي غوط بانجي إرفوب أمر دين أو يار يس سنجي يغنو أروان دي أودو دين ريو بتيني مهن دبو إدي ناد دين الإسلام هن دبو إدي رخو دي أنفتان رمون e beedon rewɓe tinnaare maɓɓe e golle maɓɓe lobbe e moƴƴe exemplaire en ko ɓe mbanno en saa woɓe ngoni ngannda golle moƴƴe ñi ngannduɗa ñemtinorteede eyyi ɗum addanta men haalde wonno annabio sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heewi ko hirjini men yen nanngu ko wone mum ko kanko e sahaabaɓe makko oy sakkita aɗun ko wiyete luure keewan fitanaji keewa e mbiya annabijo hono min mbaɗata oy luure ɗe koye moƴƴani o wi so ɗon jiɗi dadde tan kedduɗe ko gonnomi min e sahaba ma ana aliyu ashabi anani ɗum waɗi annabi wi khairul quruni qarni ɓuuri moƴƴude yonta fof ko yonta mom hawri o ɓeeɗo ɓe allah suɓi jiide annabijo gonɗinimo balli dina o ballide makko wiyeteɓe mo hajirina ferɓe saabu allah goppi galleji e cuuɗi e leyɗele e jawɗele e ansariyankoɓe kadi ganduɗa jippinɓe ɓeeɗo hoɓɓe ɓe kadi woni ansariyankoɓe wonna ɓe jippini dina o ɓe balli dina o hande gonduɗen koye goto ɓeɗon rewɓe ansariyankoɓe e biyeteɗo Ummu Dahda gonnama o ko joom suudu Abu Dahda ndaw moƴƴere ndaw kaara siragal ndaw yidde diine ɓeɗon en jeeno koye fami beltinoɗo wonde nani annabijo nana ara Madina guila annabijo arani mo annabijo nelno to Moussa ibn Umar yo ya janggina Madina naaɓe gonnam kamɓe sere makko tan ɓe gonno ɓe jangga ɓe faami diine o ɓe jiɗi nelaɗo Allah ɓe jiɗi diinowo ɓe jiɗi Allah ɓe gotirini Allah goto ɓe mbaddata Allah e Allah adu kamɓe joni noon nde wiya annabijo no ara kadi ɓeydi weltade onno ɓe jiɗi annabijo guila ɓe jiyanimo gonnam woɓɓe ni jawnora ɗon heddade ma jeehi ha makka to gonnam on saa ko wiyete transport ko joguiɗen hande ko ala ko hakkunde bamgil ma kay so wodi saɗa foori jogoɗa mbaɗoɗa puccu walla ngeloba aɗen gandi fof ko nokku goɗɗodirɗo Madina e makka hakke temannayi kilo nafa e hakkunde kaaƴe ɗen ganduɗa e lubbule e low kobbi kaaƴe ganduɗa ɗe mbelani yaade on saaha kanko nde laaɗo saaa sallam nde o yiɓeeɗo gonnam gaari gon inimo haa to makka ɗo o nili gooto yo ya yaade e maɓɓe jangge nabi teere Moussab ibnu Umair gonnam oɗo gaal makko Madina kadi waɗi resino feewi gadi nde waɗat toon hitande woote taw hakken sahaba ɓadu yima temedere taw noon iɗino arde bayi annabijo to makka ga ko worɓe sappo e ɗiɗo ɓe mbi ganduɗa on saaha koɓe sappo e ɗiɗo ɓurata ɗon hewde no feewi ko hono noon kamɓe ɓeeɗo ganduɗa naatuɓe diine l'islam hen rewɓe hen worɓe hen wiya annabijo nan ara Madina ɓen joguima hen weltare no feewi de eyi ha tengte oɗo debbo biyeteɗo Ummu Dahda kanko e joom galle makko gonnan biyeteɗo Sabitu oɗone awo oɗone ha joni wiyete Abou Dahda eyi ɓeeɗo gonnan famille mabɓe Sabitu ibnu Dahda o kañum ganduɗa joguino Ummu Dahda goto e sahabiyankoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓeɗon e mbaɗi rôle mawɗo e banggal ha joni mo tarihina en muarrikhina en kaali haala mabɓe e gurna mabɓe no wanano ɓe mbano ruuɗade oɗo aduna oɗo famille jeyano koye suɓiɓe nema laakara mbaɗi koɗo aduna ko wattan mbaɗi ɗum ɗon sakkede mbaɗi ɗum caggal junggo kamɓe ɓurno reɗɗude koko wone juuɗe Allah ɗum waɗi so wiyama ganduɗa ha joni koɓe darino e noɓe cakkartono ni ene tiiɗi de joni ganden ɓeɗo karasiragal mabɓe e wallugol mabɓe diine e welde mabɓe juuɗe gonnam kamɓe ɓeɗo ɓe gonano bahileɓe ɓe gonano tiɓɓe juuɗe ɓe gonano sunagueɓe ni so wiyama haala diine yo walleta nan kadi goto fo wona yiyamade ne ƴeewa kanjare cewɗi kono ɓeɗo kamɓe wonano ɓe mbaɗanno aɗandi ɓeɗo ko grand donateur en gonno e banggal diine l'islam eɗen gandi kamɓe ɓeɗo guilande Moussaba Ali nde ɓe janggui diine o ɓe jiiɗi diine o ɓe naate diine Allah pelle pelle anani annabijo ganduɗa Moussaba oɗo heɓligoɗo wuuro tigui wonno annabijo ko ɗo jogori arde so iwi makka imanagal han kadi sankite nder Madina Madina fo waɗi wuurogol diine l'islam nde o moƴƴere ƴeren on saaha Madina na ɓuuri hewde julɓe makka to annabijo jeeyaɗo so noon wiyetede mi ƴeewa nelede to jeeya to jeeɗa ɗo kay woɓɓe de teddintoma kono ɗon kay sayanaka tan ko boni ɓe joganima gandam annabijo ko noon ko honnoon kanko ɓeeɗo Madina naɓe ɓe jiiɗi annabijo guila ɓe jiyanimo ɗum wonde o ari e Madina nde wiya annabijo ummima makka na fawi Madina ndawa weltade gonnam ñande foof ko jiitaɓe ɓe ngabbi eɓe pooyo hankkadi eɓe jongo pour yiide annabijo sallah sallam so ari hañande annabijo naati Madina ha wiya kay o ari ha sera Madina hankkadi kay sikke fof ala hen kay o natti woɗɗude Madina gonnam oɗo famille jeyano ko woɗɓe préparé e weltade e tinnade woni Sabitu ibnu Dahda o ganduɗa o joom galle mum ganduɗa heddi koye diine hen walli diine o ñande walli uhdi worɓe ndogoyi ɗum nde na hawni dogon gaccon nelaɗo moon ɗum nde na hawni ko hon noon kanko oɗo Sabitu ibnu Dahda maye gaare gurdam makko e sakkete gurdam makko gonnam kanko e galle mabɓe foof ɓe naati diine l'islam hankkadi ɓe jante ndeɗo fedde malade woni ansariyankoɓe fedde juulɗo gon inɓe Allah keedi caggal annabijo sallallahu alayhi wa sallam gonnam guila ganduɗa annabijo ganduɗa neri ɗo Moussab sera makko ɓe gone ɓe jangga ɗum woni akafu ala qiraatil qur'an qur'ana de ko toon ɓerɗe fewnirtede ko qur'an jangde qur'ana nde so nden nafani neɗɗo goɗɗum nafata ɗum jomiraɗi oɗo qur'ana mawidatu min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur tanke mbiɗa ɓerde made ne waɗi uɓe ne waɗi ñawande boneji ni hen haasidagal e naafi guerre e yidde bonande yidde jina yidde fijirde janggo qur'an Allah yi ko ordonnance moƴƴo o qur'ana sa jangi oɗo qur'an ko deftere barkinde wima watni wattunani saɗiɗi sellude ko ɗo ndewata gonnam Allah misli qur'ana kañum so neɗɗo nangui ɗum hayso kefero wonno kefero mislorte ko mayɗo Allah yawo man kana mayitan fa ahyaynah ya tan oɗo gonnoɗo ko kefero no mayi ɓernde munnam mayri juuru ɓernde e keferagal e bakkatuji Allah wi min gurtinirmo jangde qur'an nde ɗum woni sababu wurtinta ɓerɗe ɗe annabijo ko ɗum rokka yo rokku yimɓe ko jangge qur'an Allah yi ko faqra umati yassara min alquran hay goto woto jaɓ miyo wiya mon ɗo ɗum ɗon ɓuuri qur'ana jaɓon ala ko ɓuuri qur'ana ala Allah yi kitabun anzalnahu ileyka mubarak deftere barkinde li yaddabbaru ayati kono noon seɗe jiɗi heɓde barke o en teskoto ayaji ɗe ko mbi ko mbaɗen wolita zakkara ulul albabe neka barke o wona windu tan na looto walla ganduɗa ene waɗa ndiyam no yaradi ala barke o Allah ko teskoɗe ko ne wi ko mbaɗo barke o ko hen heɓete ko gollirde deɗo deftere jangge gollirene ko ɗum ɗon woni qur'ana liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab wan wala ku bur qur'an annabi jogo qur'an o rokka ful diye fereb aduna be fof de defter woni julbe nangar ha jun hay goddo wawata be kono so mbersi liman be dokkama gede goddo be kippi ma hen be turi ma hen be luga be ngaka wi amana bur qur'an be jabi dum woni ganda be dawi pabitul be perdi be mborama ay hunde qur'an sahabaabe ko qur'an o kippi annabi jogo hen hippi sana ni ganda teddungal ngol do len ko ndedo defter qur'an alla yi defter teddunde qur'anil karim dokkumine laado teddudo rasulin karim anani rokka amin malaika jibril burdo teddude malaikaaji addi o do qur'an tellina e nokkuji burdi teddude der aduna fu woni makka en faade madina en di nokkuji dedo pade buri fof na weli neddo na metti neddo makka buri wuro mango madina buri wuro to gonda haysa wa don publicité haali don hunde fof haysa wa yito mbira watton zamzam e batton zamzam e gure mabbe hande e bayito no rawdaaji en rawda rawda ko nokku goto woni aduna do to annabi ju leli do kanko wi non to leli do faade min bar makko e ko rawdatu min riyadil janna annabi ju haali kanko wi non goddo artana pompom do no sena ina hala an ko gonda sa kala fu jabe hol biido mako rawda wondo andata e ko hufra wondo ana da hala ka anda rawda ko annabi ju leli do wiete rawda non dum de woni ko selli ko anani kanko odo ganda beedo sahabaabe gonnabe kippe qur'an be janga abu dahda e jom suudu makko e galle makko fo be jido odo dinul islam nonam jom suudu ummu dahda berde de jidi alqur'an ben tan janga ben tan janga ben tan gollido qur'an wi ko kala aya gardo telli be baddane hen ida wadde ayo applique dum woni ganda qur'an nafma yow kanko odo gonnam abu dahda e ummu dahda ay qur'ana telli ton jomirade o wi malludino on sago nam julbana tan bena feri makka na gi ngari madina ay hunde ngala koppi jurdi daw hirto e me hay hunde ngala wonnam kadi he fere benan lindi ni jigi habde mabbe kambe be ngala kawirde ala foko be keblori Allah wi gadde jaltene jawdaade Allah wi man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana kuli kalamu on ganda ina nyamla Allah nyamade mojjere so Allah na yobano sawana ma fa yudhaifahu lahu adhafan kathira Allah sawana dum tawande tawande sa nyamli Allah modjer ndaw tawande sada yobe anani o do ay tilli mo na suratul baqara ay batto wote madide chapanna e joy kono idi jabana de o do ay foko abu dahda gonna me jom suudu makko ummu dahda edu wad o do ay ne tilli ne sen jeewi shaykhul mufassirin gote burbe wawi tafsir qur'ana bi tal imam al-qurtubi e deftere makko gonna mo haali don hala ganda sana zaid ibn aslam rahimahullah annahu qala um wi lamma nazalat gilande tellino o do aya qur'ana bi do man zal ladhi yuqridu allah qardan hasana kul kalamu ina nyamla alla nyamade mojjere fa yudhaifahu alla sana yoba nyamande sona mo ha hewa ta'afan kaseera gonna ma aya gonda suratul baqara te magire chapanna juy بادر ابو الدحدا الى التصدق بماله وان ابو الدحدا نانو كان وينو دا ما دا جاودي ماكو فوروكا دوم هيبه تتان كو صحابه ادي جاودي مو فوروكي وليري دين الله دوم كو مابدي دي هبا كاي وبد دي ابو بكر ادي جاودي مو فوف ابو الدحدا نجانو كو ددبه بانغال اتود ساركي جن ويته ابو طلحه ان وي النبي جاودان فو بور موجودي غاندا كو بيت جوغي زاردن بيته دو بايرها مو غاندودا o yimo wade la la Allah wade dina Allah ko nam ko nonde jidane rewbe sahabaabe e ha joni so annabi jo haalino ko wiete hirdini be sarak ja o haajo nofur mun yaltina hotonde o haajo jungu mun yaltina jaw be kaaje koyde mun gitta jawi gonnode hen cuudaare ma fo e made dina Allah ko bonnani dum nandane hanki moftobe hande ganda cienuje baras lije ha he pawndire sakko sa jankane bakande so mayi gasi perdi taway hunde ardinana ne hore mun man zal ladhi yuqridu allah qardan hasana wa nabiran din allah no hadu jinde wallere ni guri man nan suka men fetere en jangani ngala jangino to jida fu go namna lakane jangino be ngala jangino wana way ko non docteur ni kanyum ne ma yobe jangina jo non ko non dum don bayri jangina be ngala madrasa ji ngala ko non nokkuji to ngamiriji fewnate nan ma haahi ndaw esaduji ja estad ma he wuro odo estar konsi ganda no fodi milliarduji en pije hen ngami hen jari hen dippi hen dum woni hande wiyete so na mbada campagne dum badata campagne ni wuro mari en kay wannama estar urmare an kai wannan masal kai to basket watte wala kada o kada suka wore bole borte hala banan diwo taw antenner mabbe o gorko na diwo do e mabbe dum woni wanda gorji gen ya ay dum do koni dum do woni mijoji hefa rebe ko wiete baqaya al istimar dum do woni ko istimar addan men be gadden men ko boygal be gadden men ko butel dolo be gadden men ko gamri e sangara e be kewa no be gujjiri ko jogi dan ko jida men goro jogi da hakkille wona e men ene fo yon duuf tan ankare mbanno akare mo jiida fo no wayno daka do ni ankare gona dolbo en ankare yimbe batte ganna bayankobe me ngala hakkillaaji den de bela tamar anani allahi man zal ladhi yuqridu allah qardan hasana saji shaykhul mufassirin imam al qurtubi tafsir makko o yi abu dahda o yi on are annabi yi fida ka bi ummi wa nafsi ya rasulullah ay annabi o do ayeko allah yim hali le do hunde ايو ان الله يستقرضنا ايو الا ننملوم الله كو جوغي كوفو غو نامن واي يوندينا دغا نيامال وي نعم يريد ان يدخلكم الجنه الله وادي نون تان كون ان ندم الجنه كون دوكاتون كو سيد دوكاتون وي فاني ان اغرت ربي قرضا وي سمي روكي غاندا مي نملي جوام وي مدي بيرا دوم نون الجنه النبي صلى الله عليه وسلم غو نوي مين تشغلوم ماكو ام جوغي تشغلوم ماكو ديون كون جم سودو ماكو يضمن لي به ولصبيتي وزوجتي مع الجنه قال صلى الله عليه وسلم نعم النبي كان ثابت كان ابو الدحدة ثابت ابن الدحدة وي النبي فناولني يا رب ويرم جنغما النبي يريد مو جنغم فناول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب فقال ان لي حديقتي ويمر جوجي زارنا جي مولتنا وي انكور دو غدو كو ليس anani kanji fo wadde lawol Allah uy wallahi la amliku ghayrahuma wallahi ma ala gudum sana kanji annabi sallam wi qarjaltuhuma qardan lillahi ta'ala annabi wi ala nangu ya goto goto madana lawol Allah ko non wadate ijal ihdahuma lillahi wal akhar daaha ma'ishatan lak wa liyalik Allahu akbar uy zarde goddo heddoro anani wallitora an ganda suka e ma e gallema anani oyi annabi yum seen nima defa sharasu inni ja'altu khayrahuma lil oyi aw annabi njen ja burde mabbe mujjude o mi wadani Allah mi wadani jom gon zarde on bi fi sittumi annahal temajjegum koyngal tamaru bi ne anani hon abu dahda andirano ko mujjude tamaroje e mujjude zarde ngaji annabi ju idan yujzika Allahu bihi aljanna sitti ala hen Allah yubirsu dum aljanna gonno abu dahda welti ay beedo sahaba annabi jina hali hala sadaga yalta abu bakr addu ko jogino wi keddanda kuri ma haybat umar addi fecere bidje mun hande hol bado non fecere tan gadda ala hay safu baron kam yo hebe tan hay jena ba ya allah faabu wonam gam go abu dahda o dogo hucci go nam galle mabbe zarde o to be jibe kodani zarde o sardingo o shaggal wur teme jeegom koengal tamaroje gotel fona jibina na juhi junge junge ganda indi tamaroje bendudi gonnama tawi to debbo makko e sukaaɓe makko e jardin he gonnam wiyoɓe jaltu wona haalde ka ɗo haala o wi hadaka rabbi sabul yo debbo nde o haali debbo o wallitimo hen welti wi ummu dahda yoɓe jaltu oɗo jardin oɗo waɗama e laal Allah gonnaɓe ƴettu cukalon kon ƴeya cukalon kon hayko tamno e juuɗe ko gufno fo itti ha laaɓe weddi e nder jardin he o wi ɗum ɗo hankkadi rokkama jomiraɗo subhanahu wa taala nande wona debbo fo de jaɓata ɗum sa sakkima dangam mbiyata ana ala hakkille aɗa gomɗin ko ɓeeɗo kalata ko aɗa rokka ɗeɗo gueɗe ay debbo moƴƴani ko noon waɗata yiɗa hayde sakkande almudel tan woto cakkoɗe sa sakkima jeenayi a wattanɓe sappo hirande gasi ayi ko noon bonɓeɓe ko noon mbayata ayi kono moƴƴuɓeɓe annabijo wi sadaka meeɗa ustude jawdi Allahu akbar o wi muñal meeɗa ɓeydude jawoɗo mbiya ndeɗo hunde kayi muñataɗe ɗi longueram heddota ko e maafi basi ala ma heeɓo yanko ɓuur ɗum bonde ayi annabi wi muñal meeɗa ɓeydude jawor muñal meeɗa ɓeydude sadaka meeɗa ustude jawdi Allahu akbar yewɓe ɓeɗo famɓe diine Allah oɗo debbo gonam koni mawqif makko nani de anani o wi gonam kanko yante joom galle kala no wiiri ko noon ɗum woni imanagal cellugal iman rasikh imanagal ñiɓingal e nder ɓerde anani o haaɓani hen o jambitani hen ɓerde makko becce makko ɓillaki hen anani ko hon noon nde ganduɗa tawi nanda joom suuduma jogima imanagal lugginngal gonnam jogima aqide celluɗo anda fofti a malam taribatiyataka noon nde annabi jowi ƴewi joom imanagal juuɗe mum pofta a furloyta a soggoyta a willata ko noon hon noon tan ko hondani gonnam ko jebbilanade joomira subhanahu wa taala ɓe belti hen anani o hirjini joom galle makko kanko ummu dahda oɗo لما سمعت أبا الدحداء يقول ما قال دبو يم ودهن جيم ومن تجم قال لو ننو دبو وعالو وكان قنو ويلتو قنو ربيح بايك بارك الله لك في ما الشرائد ثم أنشاء تقول ويعلى باكنا أنك وانداني بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصر ويقول نم يعلى ويلتو نير مجرى ويلتار ويقول ما كي يقول نم aw ala bi redu de ndo de won ganda tani ngurnam de bo gor ko la bo ndiral de e ballo ndiral kono gor ko ya funnaage de bo wiya hirna no ga jabata ala jom galle ko de bo sandal ko non de bo ganda o ganda jabani reftare jom galle mun ko non wayata nani de bo ko yano yeno ko yo tinno de bo yo suro rena dem gale ko e mun yo suru yo fam din to sawto bamtata kono debbo min te halimi yehi haaju am on debbo kay debbaaki jaaso mo hersata duka mere sinnina hore seedo haala fu haalaaji bulkan haala der wuro humpata kanko do ummu dahda wucce cugolo ne hankadi ala sabi ila subyaniha takhruju ma fi afwahim ko be ngufuno der kulude o yaltina haala anani wa tanfud ma fi akmamim ko wonno jeewaji mabbe ko be kabbuno ko be chaawno fo fifti o habbite ha laaɓe fo ɓe carite hakkunde jardin he hatta afadat ila alhayd al akhar ɓe gummi ɓe giggiɓe kucci jardin goɗɗo oɗo kay waɗama e fi sabilillahi allahu akbar nde annabiji yoɗo jardin o yiiɗi ɗo enɗi juhiiɗi o yiiɗa ɗeɗo cingole tamaroje ganda boɗo e coyno e welde ɓendude annabijo daari kono oɗo de heeɓi moƴƴa kam min idqin radahin fi ljannati li abi dahda kam min idqin annabi sall kam min isqin rada kono heewi enɗi e junge tamaroje ganna ɓennuɗe belɗe nder aljannata ko abi dahdaji kam min isqin radahin fi ljannati li abi dahda gonam niide kanko oɗo abi dahda kanko waddano dani anani man za alladhi yuqridu llaha qardan hasana ɗum ɗo woni kanko jaakoye idiɓe notade kanko joom suudu makko e ɓikkon makko oɗo jardin ko ni ɓe mbaɗiri fi sabilillah gonnam hannde hoto ɓeeɗo to gone e leño le famɗi si jeyne ɗon gonnam no bolki milliard uji ina anditi jeynata ɗum ɗo kono noon miskino heɓata joom haaju heɓata allah yi kalla koni wote mbaɗe anani miskinon nana keddi aliyati men kala mo jiiɗa no jogui aliyati meɓe ɓadiɓe ɗum kono ala kan ɓuuri anji fof ko bandi ko hen ɓadiɓe mumɓe kala garɗo eno hawlinto gudde baafala ɓena gara kadi allah yi kalla koni wote mbaɗe la tukuri mon aliyatima onon gonnama teddinta miskine miskine kam koko yawa tan to ari fof koko yerƴa tan wala tahudduna ala taami lmiskine o meeɗa hirjinde jammina miskineɓe men gaare mbaɗen riño joom jawɗele en wuuro men ƴeewen hannde ɓurɓe tampude hemɓe eɗen gandi won waɗoɓe noon kono kewani gonnam kañumen gila dañi jawdi gonnam wuuro munen keyɗuɗo ala hen gaddana heewa joowa neɗɗo wuuro ngo fof yo ar lempoji mum fof jooɓi en jii exemple ɗeɗo mum hannde ko wiyete moƴƴuɓena keddi leñol heede kono noon woɓɓe tami ha tiiɗi mbaɗi jama'a fo awa ndendini jawde ha heewi haɓɓi mofti salli ko wiyete salli rimi takki yeeli maayi ɗaɗi salli rimi guesa mum heeɓi jawdi ha heewi mofti nder kata kataji mum ganduɗa takki yeeho mo yeelu yo goɗɗum omo daara ko ɓeyidi hen ƴeran ganda ko wiyete wiyete hannde ganduɗa wiyeteɓe hooreɓe ɓeeɗo tawa goto fof no jogui milliard uji ko miskineɓe ngala kono rewe yimɓe kadi gaari gadde hay luuɗo lewru ko yan jeeyakoye lebbi gaddeteɗi he hunde fof waɗe profité i neraɗo allah ko hannde jibinano hannde kadi o mayno noon woto jejjite woto jalli hen nden kay ñamon gamon poɓɓon woto jejjite woyde kay annabi jogo nduɗo lewru ma e piñalamo wiyete o jibina hen ko ono rutte joomi e pi mayde mo e nduɗo lewru ɓuuri sirde ɓuuri sellude wiyede kanko wonde ko hen o jibina kan haala sellani wonde annabi jibina koye nduɗo lewru luure garɗe hen na ɓuura sappo wona hunde hawrani kono ko hen o maayi koy kay ɗum ko muttafaguna aley anani ɗum ɗon hay sono waɗi luure heewani ko hondani pamir tan bandiraɓe ɗum noon kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni hankadi fiyako makko waɗirte gabbirgal ana aɗa ɓuuri yimɓe fof jogade gonnam sallirimi takki yeeli mayi ɗaɗi aɗa yaaha aɗa ñaago yimɓe kadi ganduɗa ko ñagude feere hankay ari ka gaddanteɗo allah gaare i goto fof yo wurtin annabiji nder galle mum hakkude suka e mum kay kono ala ɗum jiruwani ma garon tan jehon goto kay funta mon gaddo nawontoon fof immata goto fof sababde goto fof no weltori annabiji esey annabi weɗi gaariɓe gaddu ganduɗa gelloɗi ɓe gaɗaɓe kirsa ko hannde o are adun o meeɗa wiide noon ɗum meeɗa haalede e diina he kanko abou dahda oɗo joom suudu makko ko ni ɓe mbaɗi kanko Abu Dahda ko ni gonnam Allah udditi moy bi jawdi ha hewi jardin ngaji so awi hunde tan barkine ndaw mojjere kanko Abu Dahda o hadane o do jardin de kadi ha joni ko choppiniro tan mo hiri kala to ida ari kay o hay goro dartama hen bangal mojjere ndaw darajaaji tobi dum woni ganda ittude jawdi mun tigo wete jawdi webani ittude fi sabilillah anani eden gandi annabi sallallahu alaihi wasallam der ngurna makko der sahih muslim eden gandi ari ton wonde himbe dido meedi fodo dirde annabi jo ganda e fodo dirde tamarore be gayto annabi jo walla tamarubi e gorko goto biiteedo abi lubaba o fodo dirde al yatimel goto le be takkonirno bamun namay kambe non gonde kerul jalo jo non tamarubi abi lubaba tan goto fudo tikko e der leydi makko kono non sayino ki o nyuri eno fi nayori na sikara ko bangi al yatim o yatim ko cugulel to ko sel anda kanko yi tan bubu samaro wi na der jardin ma o jewani fobre woni ko to e kiru le wi kanko jeybe podo dir habe jeeto annabi jo far kana huna bustan la bi lubaba kanko no mo jogi no don kanko abi lubaba jardin o mo takkudire al yatim ngel bustanu akhar li hada al yatim wanam tamro fi nan don nan kadi jibi hakkune mabbe kono al yatimen ge gayu kanyum tan ji yatimo non heba hakkille mun timman taw anda ko suka abu lubaba wata yimo hazi nakhlatu li ki tamro ko min je al yatim wi ala hazi nakhlatu li ki tamro ko mino je fata shajara be podo dir go yanna be ji ngand al yatimo yehi woytu yi aw abu lubaba ri halani annabi ko on wadi mo wonde tetti tamro mako wuli mo tamro e makko digu duggi mo kerul an ben kay nango duggobe keri nangoti ko wonno garjo kere neddo tan gujjan butali mun wala gujja ha jonu dana ko yitte denam dum non ko hunde harade anani o ari wi annabi jaran o do kanyum happiti ma tamro annabi yu abilu babata yu arde yon joni annabi ju wi mo hadal yatim yashkuka fi nakhlatin akhastaha min o do yatima de gannam woytima wi atetti happiti ma tamro e makko فقال والله ما كان ذلك يا رسول الله قلنا ابو لبابه والله النبي جونا نور وما كنت لاخذ نخلته منك يتتمر يمك النبي اذا نخرج ونعاير جنها مير غيتام نون دي ورات سديد هون نياود دوما غسك ييرو غيتام نارا نوبي ما جيرا غيتام كنا تولي اجيتنا لوت رانا غاري سريا جدا حال سانكا فابو انني kaari kay ko aalimu kullu fannin kullu ko janguno ko tan fannuji goddi ga narta di anda ko dum woni ay telephone ma so jibi on waawa feewnu dum hanka aalimu kullu fannin do annabi sallallahu alaihi wasallam yalti ko nami yaade mabbe haato jardin to jartingaaji do gese to haɓe dare do kirul heɓe ti fa iza bin nakhlat fi bustani abi lubaba ne ko yo tan ro ki nyibi ti ko jardin abi lubaba ta wadiha jaliyan labtina wi cher hono wirnaani gonnam kono annabi ne yurma aliyatim gel ko suga anda e batti annabi wi kido lekki ga kitam ro ko abu lubaba ta je anani jo non sonata anu abu lubaba sa rukki mo tamaro ke acciri mo pour mom tudi gite mako anani mom ta gite aliyatim gon bujju mun ganda sa mom tin ay mojjere annabi sallallahu alaihi wasallam aw ko hono yi tan gonna aliyatim gel de bela ma de o halan dum do abu lubaba kono abu lubaba ta o yaati hadi nakhla ولك بها اذق نخل في الجنه ويساركي متورو كيدو جوني كبا كبورغي در الجنه ان ابا لوبا برنو نو ان ساتا وانا جوغي تيكر ونو سوكو حقتيما كدي يي كدي كلمو يموت النبي صلى الله عليه وسلم وي النبي تي غونغ راكي مي واور كود لا يا رسول الله غورنا مي در ندون جوند كار غورو غوتا نان دون كانيم كوكو سوبيني دان نافادي غورنام اوكازيون بيتهد ابو الدحدا فقال يا رسول الله لاني اشتريت النخله so mi soodi kiido tamaro mi rokki cugel aleti mel ngel ɗi mbeɗe heɓa nder aljanna wi junge junge kay jardin ngaji junuji dunuji nder aljanna naam ya aba dahda laka dhalika na wadam maɗum abu dahda abbi abu lubabata o wiyata o wiyata yeey kam tamaroyi maki mi rokkuma jardin kiɓɓo o wimaɗe yeeyma o ki tamaroyi kay ma en cikini tamaro ki ni ganda ki ganda woni sababu neɗɗo jambitani kam yihi woyti kam to annabijo addu ko ngadduɗa fo mi yeyete gaɗo kiɗo tamaroyi gonnam ko noon o yeehi tamaroyi ki kadi oɗo gorko abu lubabar kadi rokkimo parti mawɗo nder parcelle mum wiyo naw anani kañum ka yeɓe kiɗo tamaroyi ta rokki aliyati men ngel deƴƴi gonnam ya umma dahda o yi'i heɓa ummu dahda oɗo bangge gaccireɓeɗo kad bi'ina ha min allah min jeeyi ɗum allah fakhriju min anjalti en gonam jum suudu mako kadi wirata ya rabihal bay kuna ganyi makadi ya abadda hada anani debbo sugulon mum kadi ngeggi jalti kadi e ko wandani fa qama bi akhdhi wa bi ramihi sugulon kon ko ngufno ko jogino fo be gitti ha laabi e beddisi ton e yubi isqin fil janna an ko wandani wi hay hunde kay min jaltinta ay o nokku kay hunde min jaltinta anani kango odo abadda hada hunde fo ndartude aljanna aljanna jawdi ne heba dum so Allah rokkima jawdi o waɗanima occasion nadde aljanna tan nani facilement annabi kule ndentorde jeyngol haysoko festere tamarore haysoko feste ittaqun nar wala bi shiqqi tamar anani kiban sa addi ngodo wuro fa jogima jiggore mabba ñammini dum kako moƴƴere mawde anani kanko Abu Dahda sengare sakker ngurnama ko taw donko walde hudune ore var ko wiyete wadda Abu Dahda saw gonnam gila ndaw yaltande ko dum o wayni jom suudu makko cugolom makko wi gonnam hawde qurashan ko be arbe hanati madina bi ma janay annabi jotan ma njobo annabi jo kanko dum koy watta yeso makko buri hawnade hen kadi walam man kashfal muslimuna julbe kadi ndogine kanko tabitu kanko wiyete sabata sabit kanko tabit non tigi inne de ko tabito sabata tabiti sabitu Abu Dahda non inne de yogay ansari anko be mi kam programme dog de gay rokkude saggal dum ala programme mabbe wanam piraga saggal hay nyalama goto meda dog de hollude saggal wanam dari o habi haw hebi sawdi ngol dum be jewanno sen je ibn Abdul Bari na hala tafsir eta dum do tarikh makko e jamaragal Abu Dahda ana ni aqbala sabit ibn Dahda yawm uhud o yugonam kanko wado gorko wado nate hare wal muslimuna mutafarriqun o yijulu be non taw hankadi chaakima puddima dogde fa saqada fi aidihim hankadi kabaruji di jibi ma juude mabbe hankadi be doga o mo luka be o siya ma ashar al ansar ibn ansari anko be li ana sabit ibn Dahda ngari gaga min kedi sabit ibn Dahda wondo tayi muhammadu wa ramatan no gaccan dino in kana muhammadun sallallahu alaihi wasallam qad qutila fa inna allaha hayyun la yamut andaga gurdo ma yata fa qatilu an dinikum kabide ga dine mon anani Allah koko wallata mon koko jinganta mon do nangu yoga yi ansari an ko be jano handu tagal na doga be ngati yaade be ngarti jante makko habe lili be kaba habe lili ni de woni ko wete ko wonnam be jante Abu Dahda anani ko wandani be dari be kaba anani kanko jiya ko be Khalid wari on sa khayta so ana de dinil islam on sa to makka na be ngari commando bon Khalid ibn Walid en Amr ibn al-As en Ikrimah ibn Abi Jahl en Durar ibn al-Khattab en Safwan ibn Umayyah en be ko jamarede bon be on sa guru mabbe o guru bon do commando bon e kon gornam je be do tagal mu bon ate dinil islam kambe ngar kambe jokkito do guru tan Khalid nganda fi o do ko gawal nyande mun gonna o sammin o do may wondunoɓe makko ansari anko fo ko ɗon lili oɗo groupe mo kalɗen ɗo on saa koɓe heeforeɓe kamɓe jooɓi ɓeeɗo fo Khalid ibn al-Walid Amr ibn al-As Ikrimatu ibn Abi Jahl e Dirar ibn al-Khattab e Safwan ibn Umayya anani ko wandani ni ɓeeɗo mayiri anani kanko gonnam jom suudu makko to haalanoɗo ha joni ko noon jaɓiri Allah haalani haala gokka simmitaki hen ɗimmitaki hen seekani hen wutte mum juurtaki hen leydi tallaki hen ɗe ganduɗa woɓɓe mbaɗata ndani so kalnama haala ma e leytaɗe muuli Allah ko luuka tan e bojji tan jeyana tallogo hankadi eɗen muuli Allah anani kanko waɗa walam tahfir ra'asabi o irñani yeeso makko ngo e leydi hono woɓɓe mbaɗannoni innama kabbarat o wi ko Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wahtasabtuhu inda allahi azza o wimi jaɓri Allah o wi mbaɗɗaminima Allah yoɓan ɗum ne kay anani oɗo debbo ko ni o anditi ko heeɓi ko wiyete sharaf azim teddungal mangal o hasi be mardatillahi azza wa jal anani ko wandani Ummu Dahda ko nin weltore ko anna annabi sallama kanko jogui gooƴa makko annabijini kode ala ko heeɓi ɗum e mbiya ala hay hunde heɓani annabiji oyi kullu musibatin bada salamati rasulillah hayyina kanko haali ka ɗo haal oyi annabiji to woni mbi o moni o daari haw holla annabi wi annabiji kala musiba bawɗo heɓde kam oyi fo no newi ɓeyrena ɗa wuuri ko anna oɗo woni Ummu Dahda al ansariya allati radiyat billahi rabban jabiti ko Allah jeyi ɗum jabi dinil islam ko dine mun jabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo mun sa jabi ko nelaɗo woni nela muhammadu ko nelaɗo ma a rewirta Allah sonano muhammadu hollirnani a yawata ko annabijo addi ko nangira ɗum nakata bis jeyaɗo gorna waɗa nangi ko woɓɓe ko aɗa sippire batte mun oɗa gaka aɗa luuka aɗa watta tawa annabijo anda nden hunde yamirani wiyani noon ko annabijo yamiri ko aɗa welsini nden hunde anda an kay anda fistinani jabde Muhammadu ko nelado jasa jabi Muhammadu ko nelado Allah ko annabijo addi ko dum nangata ha tido ko annabijo addi ko dum don jinganta ko annabijo addi ko dum kalata hala mun wona ko wobbe ngaddi wala koydi wobbe anani kanko woni debbo biitaado Ummu Dahda kanko ne gornam ko ni wonde kedde aduna e gurnam e hankade ha ganda yitti kanko on lajal makko sahabaabe annabijo ko ni be niira yidde Allah yidde nelado Allah e yimtinde annabi sallallahu alaihi wasallam kambe sahabaabe tedduube ni wallahi darra sahabiyatul jalila Ummu Dahda anani o accani men do ko buri moddude taari exemple leer mo ganda on mun natiidi ko anna bangal munyal e bangal ganda bi sa munyana wa rukude jawde ma du wada ha joni weltare annabi ju halno e mabbe de ha joni nana haale kam min izqin radahin fil jannati li abi dahda heewi de ganda junge tamaroje e ledde tamaroje e indi tamaroje ina woore ni ganda Abu Dahda e der aljanna sa jeewi ka do haale sahih al bukhari e sahih muslim e mustadrak ala sahihain e fathu al bari fi sahih al bukhari e sunan ibn maja e sunan abi daud wal musnad imam ahmad wal jami al ahkam al quran dum do fo haala ganda Abu Dahda e rukugol makko de do ay wonde ganda ko e makko le tellinde kango idi notanade nen hunde isaji mabbe tarikhaji mabbe ngari tafsirul khazin are tafsir ibn kasir ko non kade are no kuji keewi ganda al isti'ab daftar ibn abdul bar fi ma'rifat al ashab al isabar fi tamyiz sahaba daftar ibn hajar anani dum do fo ganda abi na'im hali ganda daftar makko wi'etane ganda al hilya al durar ko non kade ali ton ikhtisarul maghazi kad wa siyar di do gede fu kali hala o do debbo jom galle makko Ummu Dahda e Abu Dahda hala kana tabaqatu ibn sa'd اعلام النبلاء سيرا غدا ذهبي تقريب التهذيب وتعذيب الاسماء واللغات دم دفو اريهن انني اسكوجي صحابه بدفتر منوي الاستبصار في نصر الصحابه من الانصار انني على حالك عيتون دم دو بيدو غوني صحابه النبي يروب هنا ورب هنا تنار بام انني ادم يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.